Lo que la más الذي يكون مواقف الغابات لدى النظام ويصدر الله عما يحلى من الوليد وفي شغل فيها جانب اليوم لها يتبين الى ان تقوم الله. اولئك الذين كفروا بايات ربهم هم بيوم لم يكنوا شهادا الغواب ولقائه لم اتمواته فحدثت اعمالهم الذي كفر ذلك عمل الله ينتهي في امرنا مبدئا له الفتاه فتى به بطريقه وكمان لو يكون هو الكرام فلا نقيم لهم بس هاتوسا وسماميشيا واو يوم القيامة وزنا لكل قيامة ميزان يقضي ما عمل ما التي تكتفي ما لكل أمات بيشو إلت أمريشو من الزابة بيبي إنتو أمر بكلمة قد العالمين منه لكل أجل لن ينبع بما في سقوط موسى الله قادر هذه وفي خبار جريزون من يلتقيك بموسى وابراهيم الذي وصى لجريزون كتيك سكت ابراهيم الخير السكرتاج وامر الغلوات ومن جريزون كتيك سكت ايضا لان ما يغير يلاقي اللغه القران الا تزر وازره كل وزر اخرى يتبحثون لبعض بلا مكيمة فلا وتفراتات اليوم رسول سنبعيني تحتل مكتورين حيات فرسيس لا يطال له تحتل لكان كل الهواب التكيب نتبعين نجيب لتبع وتبع وبباقي من ذكر مكيمة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى لكما أقول أن تكتليس من أعمال إلا إلي أمير الله مهيئة يهوية وأن داعيه ما هي زوجه لذاك سوف يرى بكتزاب مجهوريا تقولي على وقع زياء من الكامل الجديد على وقع لك جلال الهدومة وأن داعيه ما هذا هي زوجه لذاك من الهدومة سوف يرى بكتزاب لكذابه يا مليم لا لكان في جهاز ثم الانتزال كيف بعد حقا بفؤاليكم الجزاء الأوفى اللي فوته مستحيل كما بالواجه كيف تعرف لكن قوانا بطاقة الرئيس الدنيا في الملك فإذا على فتوما يكون سهل عبد مرجوز لجمع الوجه رجيسا لا يرمى لك إليه هل تؤجر في ورقة كتابة ولا يعمل به ولا أعرف الشيطان مدرس لكل فريق متفق عليه أن يهي لمنها إلى وجهه وقتا تتفق الوصاة بين الأيمان وأمير بخير لهم وقتا تتحرك به وفي رواية لمسلم لكتك رواية لمسلم أما أنك تتحرك مسلم بحياته أو يكتب لكل كما يتفق من عمل عملا يجزئ ليجزئ عمل ليس عليه امرنا اكون يوافي امريته اتقسم سيتي اتقسم سيتي فهو رد بس عمله يريد كريجي سبيله اتعرف عليه كيف تتنسل وفي تسويق تقول لك انا بسمين اذا بديت حياتي اتعرف قال الذي قال قال النووي الجهاز النووي الاقتصاد الحديث في كالترياد الصالحين رحمه الله بعد ان فتح بكفيه كيفيه زوجته هذا الحديث حديثه يكون باجتماعه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فالوراق أوصى من الإبل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فالوراق أنا قول إمام الله هذا الحديث حديثه ينبغي إن ذلك كان تقيلا مهمنا حفظه الكتاب الذي يدعوه أجوه لنا لا يحفظ اصلي حسابي ما كيو معناته مني يومي مو انا في تاكيد يومي مسايري انا في تاكيد انا سايري وإجهاده أمام بها يفضيه من السبيل بارياته أي فيما من شيء سهيد أي تنور ترجع فيه سيدي بطال الملكرات كاتيك كتبت تجيش من بيوت مطايا يما يتشعر القريب إباد النار سبع حسنية فإن كان كل مكان ونعيه من يوم يكتبية فتن بعض الناس تحتك غير القريب أن تجيش بجيبه Maraisabili sema hiyo litizago wapi hile patitana kwenye jaa gani na taka hile ukotwa likitumulikana mwaka huko kwa kakariani na kuhu ni kuhuta kutiki hitani kwa ya tuku ibada yoyote isiyotokana na mtume wa Mwenyezi Mungu ibada yoyote isiyofunzwa na mjumbe na mizimu mwenyewe basi huo ni uwoga ulioko jaani hata kama unaona wanafanya watu wangapi hata kama unaona wamepoteza namna gani na kupamba namna gani na masaya na waka akitaki hata haukutizana kulipa mali. Imam Ahmad anasema yambadhi hadha alhadithu hadithihi wabikana fikbihi ihimbaniwe waishadihi na kusimamishiwa ushahidi fihi mithali munkarati katika kutatulisha mambo yote yanayokataza makrii si yeye tu aliyechukulia hadithi hii ndipo huu akibado zawadi. Waqala alhafidhu ibnu hajar alasqalani, na pia akasema imamu hafi maarufu ya ibnu hajar alasqalani aliyeandika kitabu cha ulumu lmaram ما يلي في حديثه على ذم هذا الحديث حديثه بحقيقه معدود من يجي قصيره كتابه الى حسابيره بالمفهوم الدين من كتابك الدين يا دين وقاعدة من قواعده بعد ما يكون كتابك كتابه ipo kutana Uvrstu su pita i to tako dalje. وَتَعْنَاهُ بِأَشْكَارَ قَبْلَ اُسْمِيَ مَلِنُونَ فِي أَدْوِهِ وَفِي خَسَارَ هُوَ وَمَيَّكِ أَسْتَيْهِ قُلْتُمْ هِيَا إِلَى اللَّهُ السَّمَنِ إِذَا كَيْتَ تَشْرَبُ بَرُّهُ إِلِّي مِنْكِبُ لَمِنْكِبُ Akikota mtu mtaalamu huo akiiwekea pale jengine mpya kwaliti yake nzuri zaidi, mitindo ya kisasa zaidi, thamani yake nzuri zaidi, ina maana itakuja toka mkateda na ile itabakia pale pale. Kwa namna hiyo itakuwa kavuruga, kapiga biashara yake mwenyewe. Kwa namna fulani atakayoambia amekuta hasara katika mali fulani za jamii. Lakini wale maafisa kadhaa wanajua kwamba sasa tutaangamia, na ndio kwanza na kuni wanatafisha ile zamani ili kupata pia mpya. Hii hatusemi kwamba dini ya Mwenyezi Mungu ni biashara, na kuna ibada kongwe na kuna ibada mpya, na hivyo mpya zikija tutajua zile. La, huu ni mfano wa kubomoa, ila maana Lusa kivumbua na mula mpya yakitakuta Mwenyezi Mungu iliyokosa viwanja haina mfano. Ina maana watu wakishughulikia bada ile, dini ya Mwenyezi Mungu inavunjwa. Madai unakamata mtaimbo unapiga katika chombo cha Mwenyezi Mungu, unapigana naye Mwenyezi Mungu, yeye kaleta mafunzo kwa ibada aifanye namna kadha, wewe ukawatia mbali zile ukaleta nyingine. Ina maana kwamba unahujumu unavunja. Kwa hivyo hadithi inafundisha vile vile hiyo kitu nyuma ikaeleweka, ambayo tukwadi mdini inaivunja dini wa tukhalifu kawaida lulama, na ikawa inakwenda kinyume na kawaida zake za kipamoja au nufusihi lhasa, au ikawa inakwenda kinyume na maandiko yake yaliyo makuti, kuna kawaida ama na kuna kawaida hasa. إذا كان الأمر الحادث أما بني لتتكفوا جانب إلى جيب جنوب ليوا مما لا يخاتم الدين لكذلك لنا المعلو حميم وضوء ديني حليكو إنجية كذلك مجدين بإبادة واتو أواقو دينة بلينة من lakini yandarijo linaweza likaorodheshwa likaingia kwenye orodha likakaa chini ya tahta asli min usulihi, chini ya msingi mmojawapo katika misingi ya Uislamu ya kusimamisha ile dini yenyewe, ikawa kama kwamba tutumie chombo gani ili Uislamu upate kuimarika. Akitataja mfano wake manawaswa kuna afasi huwa marika watu wakatamka maneno na wajinga wakacheka sana, wakaona watu wanaotembea kuna ya Mtume na kuzipinga hizi bidaa ambazo muasi si wake mpinga hiyo bidaa ni Mtume. Maswaswa kuna afasi wana vijineno husema ya kwamba watuzaloni wale wanakataa Mtume husifiwe, wanakataa Qur'ani usisome, alafu wao wenyewe katika msikiti wao ukenda utakuta fulani chungu mzima mejiwaza wanapata Mtume kulikuweko na fulani sei taa za mitimamu hii. Kwa vijinena kama hivi wale maskini za Mungu waliowajinga sasa, ambapo wakeka wakawaona hawa ni watu wajinga sana wamavu sana wanaosema kwamba ibada ya ruzuku haina maana. Sasa unakuja na madozi hapa, na katika mlango utakaopatia utakapatiwa kitu gani cha kisichokatazwa kisiongezwe katika dini? Mitazo ima baiskeli na baiskeli na baiskeli na baiskeli majengo na mna ya akitekta itakayozumuliwa na wafati mainginiwa katika design mbalimbali za kujenga, aidha msikiti au chochote chengine kile, ukasema kwamba Mtume ulikuwa hivi na tutafanya mathala hivi, ni nini hasa kilichokatazwa katika dini? Au ni matendo ya ibadati ambayo mtu anafanya anaabudu Mwenyezi Mungu kwa kutaraji atalipwa malipo katika kutenda ibada ile? Am أما إذا كان الأمر حالي أما إتكتبوا جامعة معلومة من كل وديبيا مما لا يساعد الدين كذلك جامعة معلومة لتنويدي بل ينبري بل نويسة ذاتي عروسة تحت أصل من أصوله إن يمسيد مجرات ويضوان ومسيد يلي أو يقع أو يقع بكلمة كذية كذية تحت حكم المحتارين إن يحكم مجرات تحت حكم ذاتي الإسلام kama matusi yanayotukana yakasema ya kara mnasema kumtaua mazei kumezia mwanadini yamesema hii na mengineo, basi mmoja wakati wa Mtume alikukutana Qurani yote sana pamoja kuoni kwamba wakiukutana Qurani sana yalitaia jambo jipya kamepita na halafu maandiko ya Kiarabu zama katika kuzi hili ya usahula mpaka katika kuzi hili. Maandiko ya Kiarabu yalikuwa yanaandikwa kwenye karatasi la Arabu hiyo ni kwa Mtume bila ya kuwepo na takli za fatha, kisra au dhamma au tabiini ya dhamma au fathatatu au tisatatu au fatha. Mbona sasa kwenye Qurani imetia fatha, kisra, dhamma na hivi na hivi na hivi? Huoni kama kutia fatha, kisra na hivi na hivi katika uzuri vile vile kuliwa? Kwani ilipotoka kinywani mwa Mtume, maandiko yanaandikwa hiyo hada sabiani, ilipotoka kinywani mwa Mtume, Mtume alipokuwa anasema kinywani mwake na watu wakaitikia, imetoka kul huwa Allahu ahad. Sasa ikiwa kul, bila shaka pakudambana watu la mtakila ile alama watu wameshia, kwa sababu wamekuwa si Waarabu wasiame mafunzo pale mtakeni ambiwe kwamba akuu lam takmal kul ili apate kutamka kul atakatema kal atakatema kim atamke kul. Lazima vile kama ingelikuwa Qurani lugha ya Kiswahili wakatokezea Waarabu watakuisoma Kiswahili, ilibidi tumtamkishe atamke neno mkate au tamke Kiswahili mkate, asije akasema makati, asije akasema mix, asije akasema rufu. Lazima atamke mkate, tamtamkia mkate, alafu wewe andika utakavyo ili ufahamu kwamba ni mkate. Yale maandiko yalika watu ufahamu, lakini kwanza kinywa cha Mtume kimetoka nini? Kimetoka kitu kisichoaminika? Hapana. Kime soka kitu takafaha, arabiyu mubini, tena Kiarabu kisikuwa takafaha, ziyo ta mabodeni, tena kimeduni. Basi, alhubama ya kumu wajitan, bali huwenda mahkama hawa ya kawali wajibu lazima wakiyo kwa kumbanie, kusaha mishke, kusaha kutikiria, kusaha ya maile mjizimu, mtuna alikoteta, wahi hukikitela, utakwane Qur'ani iwe mbali mbali, hakuna kitabu kizima, uislamu utakapata hadithi. Na mjizimu mwenyewe, ndo anasema, inna nahnu nazzalna dhikra, sisi ndiyo tuliyoteremshia utake huo Qurani. Wa inna lahu lahafidhun, na sisi wenyewe Qurani hiyo ndiyo tutakayokuwa ndiyo kuhifadhi. Kuhifadhi Mwenyezi Mungu alihifadhi hivyo, kawaweka waja wake katika ardhi, amewapa firasa, amewapa utambuzi, wanaona mbali. Binafsi ya wahi ukishuka unakwenda kwa mujibu wa namna zao. Hao kina Omar hao waliokuwa kuwasifia haya na Qur'ani kutoka kwake, ndiyo hao waliokuwa na fikra makini kabisa kwa mazao kwanza vikaratasi ikusanya Qur'ani. Hao itakuja kuwa matatizo kubwa kwa Uislamu na kwa Kiarabu. Hapo ndipo ilipokuwa jambo hilo ni wajibu. Watu hawakutii makaratasi, hawakutii كتب طيبات يا حبيبي تكميل الجبل بتاع الجبل من أجل أن يريد أن تكون أولى إليك وأن تكون كمن كتكوين أدوات السلاح أن تكون كتكوين أدوات السلاح والذي يتكلم على سبيل الله تكبر وتعالى لا تكذب كذب تكبر وتعالى لا تكذب كذب لا تكذب ولا تكذب لا تكذب ولا تكذب ولا تكذب ولا تكذب ولا تكذب ولا تكذب ولا تكذب ولا تكذب ولا تكذب ولا تكذب والإمام الذي قال ونقول نقول ونكتب منه الفيديو تكنولوجيا لي وتكون فاعل قدم راو وفيك تعالى ونعود الى الحكم الدور في الدنيا تخفينا في فتوى ولا فتوى في الدنيا ما تهاورت ألف وليو ولكن ilikuwa kitabu cha Al-Qur'ani na kitabu cha kitabu cha Al-Qur'ani. Na Mwingereza anaambiwa kitabu hiki baada yake Qur'an alladhi unzila ilayka. Kitabu kinachotisha ni sura ya ina maana kwamba usikivu ni kibali kizuri, anafungua ndani basi. Akifungua ndani akasema kwamba siku zote wao wanakatazwa wasitegemee sikio, wasikilize mfano wa themanini, kumbe ya leo ndani yake. Ni mambo ambayo lazima aelewe mwanadamu. Wala hawezi kuishi bila maisha ya Uislamu. Hawezi kupeleka maisha yake bila ndani ya Uislamu. Watabaati kutubi na kupiga sana vitabu watakula kati mtawasikia na watabata ya vile vile na kutubia mwanda lugu na vitabu na kutubia vitabu na kutubia vitabu ili nini vitabu vile kuuza kwake imekuwa sawa sawa kama ulibia sawa sawa na siku na hati sawa sawa na wadarimia hati sawa sawa kwa hati. Hiyo vitabu vinachapishwa linakuli ilmi kwa ajili ya kutakaza ilmu wa taalimu nnasi na kuwafundisha watu amri mandubu ilallahu ipo limefunguliwa wa hakadha na mipango mengine kama hiyo. Hiyo ndiyo hadithi ya mwanzo ikiwemo riwaya mbili. Riwaya moja, man ahdatha fi hamdi amrina hadha ma laysa minhu mahraju. Hii wanaosifiana mfano ya Muslim. Muslim kwenye yake riwaya iliyopata au ya Mtume, man ta'amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Hivi vyombo hivi vinavyotangaza kila kinacho vibaya, lakini Ibn Hazm al-Asqalani wanambeba hivi vitu kila kishaba vitu ardhi tena havitumie kuwa ndio silaha yake ya kurejesha ardhi. Kila mnaokulia katika dini Muislamu atamasukuma hivi apige asiruhusu jambo la ibada katika dini yake ima anarejesha ardhini. Hadithi ya pili, وعن جابر رضي الله عنه قال لقد قام سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم رحمه الله يتم بالله والديه اذا حصل wakati mtume anapotoa hutba, ikiwa ni siku ya Ijumaa kama kawaida rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au anahutubia pahala pengine kama vile la kutubu katika uwanja wa Arafa au uwanja wa Mina, au kama kutokea swala ya kuomba mvua kutoka watu nje ya shimo la kuomba mvua, ikatokea mtume asali ya Mecca la kutubu, yani idha kasara mtume alikuwa anapokutubu alisema Jabi, inamu wakwa ima kwanza macho yake ndiyo mkuu hiyo ndiyo anapokuwa siri ya mkuu anapozungumza mtume mambo ya Uislamu na Waislamu azungumze akiwa yuko katika hadhara na kujitakika anakuwa amejijali kwa sababu ndiyo dini hiyo. Haitaki mchezo hiyo. Anakuwa mkakamavu, ana hamasi na macho yake yanapiga mekundu, na binadamu anapozungumza na akapiga macho mekundu unamjua kwamba sasa yuko kwenye sala na jambo la kuzungumza. Mtume alikuwa halafu mbali ya kupiga macho yake mekundu waala sautuhu na huwa inapanda juu sauti yake. Hakuwa mtume akimaliza na watu wawili watatu watatu mbele, halafu anatakia wote awasikii kitu wayamkimbilia huko nyuma tena. Hakuwa na hiyo. Mtume anapokutubu utaipata habari, wala hakukuwa na vipaza sauti, basi naam, yoyote aliyekuwa nyuma ya msikiti, nje ya msikiti, akiipata sauti ya Mtume namna anavyozungumza, na watu wote wanapokuwa kimya, akubusu mtu kuzungumza na mwenzio, akubusu mtu kushika na usingizi, akubusu mtu kusema kofia nje ya msikiti wakati hutuba inaendelea. Mtume anazungumza, ukitaka usitake, atakulazimisha Mtume uwe attention kusikiliza kukisema. Na yule aliyekuwa ameoni mathalani, kakakana ameoni, akataka bidii mpaka achungulie kidogo hivi, japokuwa kwenye nyuma achungulie amone bila kuzungumza, ambapo ile anayozungumza peke yake ni aa ya kumvutia msikilizaji, lazima usikilize. Kwanza anapiga rekumbe macho yake, waala sautuhu, na kupanda juu sauti yake. Halafu washtadda ghadabuhu, na kuzidi zaidi hamasi yake. Ina maana anapokutana mtu na hamasi, anakuwa na ghadhabu anapotenda. Hata Jabir anasema, maanake yuko mbele yake kama wale watu nyingi, kaannahu munziru jaishin, inakuwa kama kwamba Mtume analionya, analipa tahadhari jeshi la Waislamu la kupigania dini ya Mwenyezi Mungu ipita katika namna ya kijana roho. Inakuwa baada ya Mtume yuko kwenye amani, yuko msikitini, na siku ya Ijumaa hiyo, inakuwa kama kwamba analitahadharisha jeshi, yakulu kama kwamba anawaambia askari, kati huu namna kuzungumza, utasema labda huyu anawaambia askari sasa, sabahakum wa masakum, watakupigieni maadui zenu asubuhi ikianza au jioni yenu hii kabla ya asubuhi. Imekuwa kama Mtume anawaambia watu hivyo, na Mtume anatokea kutu wayakulu. Na pia Mtume alikuwa anasema Boesu, sikilizani ni watu, nimesema mimi Mtume Boesu subhana wataala ake, nimeuliwa mimi kuwa ni Mtume na saa kiyama tokea kumbi kuuliwa kuwa ni Mtume na saa kiyama ilipo alina wanaweza kuwa Mtume na kiyama kutokea kwake. Sahasai kama mnavyoviona kilele hivi, nikuna maana mtakaya katika yale masaa kutoka huku na huku, hapana, yamekwisha. Mimi nimetoa kutoka Mtume na saa kiyama kahataini, kama hivi anapotoka kahataini, wayakulu baina wayakulu, huwa anafunganisha baina asbuaihi, kati ya kidole chake viwili, asbatabati walwusta, kile cha kutolewa shahada na kile kirefu cha katikati, anasema kahataini, anafanya mimi na kiyama ni kama mwili. Ina maana ya kwamba ni karibu mno, ndio maana akawa akapiga na kile kundu, ndio maana sauti yake ikaenda kama juu, na ndio maana kama bado kazidi, ama anataka watu wafahamu kwamba haya kaite tokeo yeye Mtume kubarisi wa Mtume na kutokea kama kiyama, kwamba watu hawana tena wakati waanze mchezo. Nimenyanyuliwa mimi kuwa ni Mtume wa saati na saa ya kiyama kahataini, kama vidole viwili hivi, wayakuu baina asbuaini, na anakuunganisha pamoja hapo kati ya vidole viwili, asbatabati, kile cha kumsabihi Mwenyezi Mungu cha shahada, walwusta, na kile kirefu cha katikati, wayakuu. Na baada ya hapo Mtume alikuwa anasema kwenye hotuba yake, amma baadu, wakati kushaweza watu attention kwa ile hali ya kupiga na kule kundu, kwa ile hali ya kupanda juu sauti yake, kwa ile hali ya kuzidi mno hamasi yake, kwa ile hali ya kuwatokeza watu na kiama kikorumba yao. Halafu Mtume sasa kushaweza watu hivyo, anaanza kusema amma baadu, anasema mwenendo sasa, nimehamasi hivyo malaki takariko na niwezia ukundu wa kiwazo hivyo, na hamasiani kundu kanda jiu sauti yake kanda jiu hivyo, na kutokotoleka kiwazo na hivyo hivyo, na kanda kusema fa inna khayra alhadithi kitabullah, الحي المسلم الى تسكوب شيء على يسمى الحياة هو لدرايات والمخبر اصحابي بما هو hizi wakafika wakati mpaka wako tayari kutoa roho zao, kutoa mali zao, Mwenyezimungu anakuwa anawapa nini? Akawaambia wajibu, akabarikia kwa yule mwenyewe kaakawaambia mtawali. Ndipo ilipoteremka aya katika sura Ali Imran isemayo, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaquna farihin bima atahum Allah min fadlihi wa yastabshirun billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alayhim wa la hum yahzanun. يستبشرون بنعمة من الله وأن الله عنده أجر عظيم. يقول لك أن هي لا تكلمنا كما هو يحتمل. أتتخبرون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله مواتا سوى ذلك ولا ولي الله وتخشي من الذين أموالا ولا كتب من الموتى. لكني إليه أحياكم وفعاري عند ربهم من يتلواه يرزقون ولا يرزقيا لكني قد ملكي لكني سيما إليه إلا لكني يرزقون كان فرحين بما آتاه الله من فضله ولا فراهية ولا تفكيرية ويعني أما وأمرات مجزمة في الجزاء ويستبشرون ما وراءت في بشارة يعني هو kama unawatakia bishara wenzio unataka ile kume, basi mimi nasema harami uko huku. Wayastabishiruna billadhina lam yalhaqu bihim, hiyo haya tazinaonee utajua kama wewe unawatakia shari. Mawanawatakia bishara wale ambao hawajakutana nao bado dunia, wanawaambia la khaufun alaihim wala hum yahzanun, kwamba hakutakuwa na hofu yoyote na wala mtakatulika. يستبشرون بنعمة من الله وبركاته بشارة نعمة منه زيد قوته وأن الله عنده لكن يقول لك إيه أجر عظيم لكم كل مدير القوة. فبما جابوا ما يقولون بحقه ليروا دون الظلم على القدوات معروف ذات من الإسلام na yeye mwenyewe kafir ambaye kitabine imetokezea kwa baadhi ya wafalme waliotawala duniani kuondosha ndoto lazima wawaondoshe mahiti walioko karibu na mto maji. Na mtu mwingine wakati wafalme unakuwa wasikia waoni kila wakilala usiku wanaogesha, lazima waziondoshe mahiti zile pale zimezika sipo zile hao wengine huko mbali kufanya wala watu wengine waliongeza hivi. Ikabidi baada ya kufika katika mji mno mawingu yakuliwe, wazungu wa Marekani na Warusi na Walani na Walani walikosikia kwamba wafalme wanataka kuchukua maiti za Waislamu zilizo kando kando ya maji, wacha mchezo, watafikiri hapo na makamera yao na vitu vyao vya kumbukumbu kuja kuangalia kwa Waislamu kaniwali kumbukuliwa kwenye kaburi la kaburi huyu na tanda yake za pingini imepita sasa hivi baada ya katukutukupika nyeutetetetoaaa na kule uso wake kafunguliwa sana hivi, wazungu wameomba jamani kwa kuingiza hii tunaomba tuone uso kwa huyu. Basi kufungulia uso nyuma yake ile utafuta pale, huwezi kutizama, utakini flesh ya malaka kadhalika hii huyu jali ndogoni kufungulia ardhi anakoma mkule baada ya hapo sema atakutubu huwa anasema maneno haya fa inna khayra alhadithi kitabullah, hakika bora ya mazungumzo Waislamu kama mtakao mzungumziane mambo ili faida ya nini? Ni kuzungumziana kuzungumzia Mungu tunasema nini? Bana kuna la kutikia mtakao kuzungumza kuna ya wasa habari jengine mbalimbali watu wanaandika watakavyo na kama kuna kutoka kusema hadha min indillah kuambia wajinga haya ni kutokana na Mwenyezi Mungu kwamba ni maneno tu liyasala bihi sana kadhiban ili watakapouza wapate faida, wapate kumnua kwa maneno hayo, tafadhali sana jumuiya. Fawaidu Allahu mimma kasabat aydihim, ongeao kwa kile ambacho watu wamekiandika kwa mikono yao na wakasema kwamba haya yanajidhihirisha. Wawaidu Allahu mimma yasiruun, na ongeao kutokana na chuma waliolipata kwa kudanganyia vitu vya Mungu kutokana na wale waliandika na wako na amani wapate pia. Wakashika kupoteza mali, kupoteza huku, kupoteza wakati wao, unasema hayo kwamba inna khaira alhadithi kitabullah. Katika riwaya nyingine katika sura nyingine, inna khaira alhadithi kitabullah, uzuri wa Mungu hapa imekuja bora ya Mungu. Na katika riwaya nyingine imekuja inna ahdatha alhadithi kitabullah, hakika maneno ya kweli kuliko yote ni kitabu cha Mungu. Na mingine imekuja inna khaira alkalami kalamullah, hakika bora ya maneno katika maneno yote katika duniani ni maneno ya Mungu. Mtume akaendelea tena kwa sifa yake, wa khaira alhadi, na bora ya uongofu mtu akitaka kuongoka, hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ni kushika uongofu aliyokuja nao mjumbe wa Mwenyezi. Hapo huna shaka, huna wasiwasi. Na mtume anakwambia tena mara nyingine, daa ma yarihuka ila ma la yarihuka, liwate likutiane shaka ulipate usiokutia shaka. Likutiane shaka ni mjuu, watu wanajisemea, huyu anasika zake hapa inafaa, huyu asema haifai, huyu asema hivi. Basi wewe liwate likutiane shaka, uliondoe lisilokutia shaka lililokuwa alikutaka ni nini, wa khaira alhadi hadi Muhammad, hapa hapana shaka. Bora ya uongofu ni uongofu wa Muhammad, hata kama nataka mambo ya sala ngofu, lakini wengine wote kuna matatizo. Mwenzi anamwambia kwamba wewe ni mzuri, hiyo muharamati, hiyo kitu kadhaa toka, hiyo kitu kadhaa toka, lakini kwa mtume hakuna atakwambia kwamba hapo hivi hapo hivi. Hayo hadi bora ya uongofu wa Muhammad. Kisha mtume anaendelea kusema, wa jarra al-umuri, na uongo wa mambo mtu kushikamana nayo katika mambo ya Mwenyezi Mungu ya kumwabudu yeye. Mantasaha ni yale yenye kuzuliwazuliwa yakafatikwa ndani ya dini, watu wakapoteza wakati wao na pesa zao na kitu chao, kunatenda huku na mataraji na mambo makisii, na hata wakiambiwa hawaambiliki kwa sababu wanaona kwamba wanafanya ni mazuri, na kuna mijimemo yanaonekana ya kwamba lile ambalo Waislamu wanaona kwa nzuri wanaweza kulibaya. Yanawezekana leo ni hadithi ya mtume hii, adhilo ambalo Waislamu wanaona ni nzuri hawezi kulibaya, na halafu wanamjulia mtume Mungu wakasema, huruma yangu mimi haukutajiki kesho yako ni salati, inakufika kesho yako. Umma Muhammad leo unakufanyika katika batili ngapi hiyo? Kwenye kuuana wanauana kama Muhammad, kwenye kuloa Umma Muhammad to mingi unaonewa, kwenye kuzini Umma Muhammad wazini sana, katika kila jambo tayari Umma Muhammad uko mbele kusikika pamoja. Wanasema kama Umma Muhammad haukufanyiki katika jambo gani, ukiona kufanyika basi ni jambo la haki. Mtume anasema uongo wa mambo, hata aweza kufanyika mahali hapo, hata uone panakuja hijara mojawapo hapo. Mtume anasema ubaya wa mambo utasaatiha yanayojiliwa yakafatika mbele yake, wa kulla bidatin, na kila jambo jipya katika dini dalala kubwa ni upotovu, huwezi kumtafutia uzuri wake wala uongofu wake. Ila mtume hapa anaiwaambia kwamba kulla bidatin dalala, hizi zinazohusiana na zile ndani ya ibada, zile zilizokuhitaja katika sala. Kwa maana kisha mtume anaendelea kusema, ana na takaloweza moyo mimi mtume wa namna gani niliyoleta kwenu, mtanifata, mtanichukuta, mtaniona nimekuja na jambo bora mimi. Nakwambieni mimi ala bikulli mu'minin, nina haki zaidi kushughulikia jambo la kila muislamu ni nafsi kwa kuliko mwanaume anapojishughulishia mwenyewe. Mtume anakupenda wewe kuliko anapenda mwenyewe. Hatakubatikia jambo la kukupeleka peponi ila lazima kukuamini. Ndio maana yake ndio hayo. Tena nakuuliza mimi wewe kupita kibaka hata ibada za kuokota jahani ambazo mimi mtume wako sikufundisha. Unaelewa nini? Nataka mielewe mimi mtume gani? Mimi ana auna bikulli mu'min. Mimi ndiye mstahiki zaidi wa kushughulikia jambo lenye faida kwa kila mu'min min nafsi, tena kuliko anavyoshughulikia yeye. Man taraka malan na kakusidisika hayo, nakwambieni aliacha mali yake mwenyewe, bali ahli mali hiyo na irudiwe na watu wake. Waman taraka mailan, kuanzia sasa madhandaki mali ile yako chochote, aliacha deni mumin au dayan au watoto mayatima, hakuna kutizama, basi nakwambieni ili kukuonyesheni kwamba ana aula بكل مؤمن من نفسه ما تكرمت بها تدين لا تتواجد مؤمنة فإلهية وبسهرد وعلي لن يواجد جواب مؤمن إن تتبين لما دين رجعه لا تتواجد مؤمنة من جواب مؤمن مزيد جواب تدين بيدي Yee, muislami mbalo, ulebecheka hata kwa mtama mtume, kuna haja kubakishia jambo wewe, ya kukupeleka mtume, sile kambisha. Nini mifana na kusugudikia wewe kwa kiyato, tena na maika nini kukuta kwa kata kata ilada, kwa hii. Ala muslim, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini, alikini